My chose you many foods are your ten. I even met on the way your ten. Umeni ita mwana, nilie kuwa mtu mwa. Umeni simamisha, katika wingi wanema. Na umeni ketisha, mahali paju sana. Nina ucheka, wakati uliopita. Niki ufurahia, ule ujao. Nina ucheka, wakati uliopita. Niki Feli, ndugu na jamaa.